Suivez, je vous préviens que l'émission qu'on commence tout de suite, c'est juste en Tchiluba. Veuillez prendre votre patience à mal. C'est en Tchiluba pour des précisions pour la communauté Luba qui va entendre ces choses. Tout va vous donner vous dire la moabé. Tout le monde est là. Il est bien sûr que je suis là. Il est là. Il est là. Alors, il est là. Quand il est là, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il Tos kidila tatu kajombo boku ngagira kabidi musamu ibidi kutujomba twelwa ndinganje kukwela tos kidila mvula avula ninkumanyisha kujibana betu babidi bajiba tulonde neba bamfungira kubunta tanda muntu akumpala reverend docteur Chilenge Emmanuel Udiku Angleterre, Udiku Denda, Mbatu Londa, Mbela Kalumbanji, Mbasanka Mbani, Nenweze Binti wa Mshundu yo, Mbimpa, Kadinu Tambai Kubwela Kabiju, Mchuluba, Mbwani, Bana Bamanya Binti, Mangari Tuka Bamanya, Ayo, Dokter, Reverend Dokter, Emmanuel Chilenge, Kadamu Mujimu Tubenza, Mujimu Wakana, Mjimu Wela Kalumbanji, Kajifuka Fuka, Muntu mwibidi tatungandu mwela kabengi bambu. Udi president atisumbu cha sangalai kudi tungaja mutanda wa belij. Uvumutu londa kabiju. Wamfungidi kubunta tanda. Mbwa kutwela neba kalumbanji. Kungambile ni chena mwakula malu wansumi nito mkulumbu. Emission aturitoa kule bikesa. Katilu mwakwa kule bionsu. Nashami kandi jibantu bafunda. Comment tu veux dire que j'ai balancé toi? Quel âge que tu? Toi ce qui dit là, bon, remarque web, moi allège, bantu babi bakule jeni, je trouve bien ça maloba, bantu bachilonde. Ngambini chibau, chijimu bitu papi bichi. Chibau, chichifuma ku chibindi. Chibau, chifuma ku bwalu bubi, budi muntu mwikala mwenza. Donc lelo Nitu wakula nanga. Wa chibau cha chibinji. Chijimuntu mwenza. Ni mamu, ni ntatu, ni mwana mulela. Bwalu, babunji basombela bamba ni. Chibau chichu kwa tana muka chichu muka mwenda masandi. Mukosa mikabaya jibaka. Baka wameni musambu kanyoka. Meme mwambi sambu ila ngamba ni. Mamu ya kala ambuishe bitadi. Musa ya nzevu. Nurika ya mwakusa anenda nzevu. Ndi nganji kubanga mwakuleja. Bana betu babalubani. Tulitoa kula. Mulu jilwa chinko nga. Ndiwe na François Bédine façon générale. Bwali tetu bambani. Tulenga mbanza ya muku wa muluba yonsu. Kata kubi kumbajato. Bwali bantu ni bantu. Badi nchutu machabu cha jilongolola ya mikie ya bibinji bya malu menza munda mwambanza yabo mabaka manyanguka bantu bafwa bonso basobera balongola mushindo moto mm-hmm. Bwalu bene chijidi balira kututafulula mm-hmm. Aba mbene mtu wa mukuna aba mbene chibanda mm-hmm. Bintu abi mbitamba kunyanga mukwa muluba bikola mukwa musangu hatu ikala we mulongo lebo wa kutituwa kule ni mwenu kuna mulu banganyi ito kule mahalo hao. To, chitu pa chibiri cha emesheo, kichidi, mwenu lukuna wa mulu banganyi, eyo. Parti wa kumpaleo, tutuwa kule bo wa chibawu, ni mwenu chilongolo, ni mwenu chilongolo, eyo. Kari parti mwibira, ni mwenu emesheo, katilo tuko sato, eyo. Tutu lu, vujishaba luba bonsu bani, enemi wabu, nganyi. Ok. Kwetu kubaluba kuturi bafuma nganju banku di bana fikala mwana mo chance bwa baliji bend mumuno kwamba chini mwana wa baluma mwangata mwana wa bakaji wa hambilo nganju kwamba wa hambilo mulala nenda muzu mwata twende ni mamwenda mwana wa pichibindi cha kujibela chibinjachi bajiba chilongolo lanu ni mbuji ndio mwana udutu lambuji bo kufuta baleji bende bwalo bwa munyanga nzubu wa baleji mbuja kenufuma kuti manse bende to kenufu moku detonda mukajito ujuye kulomba kuti bana babu batu twenda baya yenda uduke bambu jabu abalo kumukaula baloku mukaula mwana bakaje anyi mwana wa baluma na shamwana wa baluma badi mo shanzubu munyanga nzubu wa baledi achi nchibindi cha kujibela eyo uji ufuta mbuji wa chibau bwa bobo kumulongolola chibindi chinachi bateka ni mei bwalu bwa mwana wa nyangi nzubu watatwenda ni mamwenda Nashatu ndo kadi mufu, nashamu ndo kadi mufu. Turitu ambani, bantu wabu mbafwa, kadi buyanga, buwabu mbushala muzu buwamu, uchidu wabaleji. Deyo. Fikale muso kwa antanzu buwawu, buwashala wenda, ujumu mwanangana ni bata tuenda, niba muleja, chaye ya kwenza, chini mbwa yuko hita nzu buwawu. Kimbwa rabu tunamu chaluto. Mwana au, udufute chiba kujibata tuenda. Bariba mwani wewe mpolo ondo, biwa finga nujimwene chiba u, nufoka biji. Bariba chiba mwana udufuta mwishi. Bana ni bana balela. Bobu banga tana, bumulu mwani mukaji, mungi nabu mumba nzemu, mungi nabu mwanyo mwanaka, banga tana, mulu mwani mukaji. Munzu wabaleji. Ani banga tana hambe luhanzu buwa baledi. Mbafi anu chibindi kabiji. Chalubola. Di badi. Badiba futa. Mbujibu wa bobu kuba. Badiba futa nzolo. Badiba umbula mufu. Kachi na kabale. Bakosa nzolo wa mutu. Baba sanshi la mashi. Baba tekele meini. Kanu fimi kabidi. Mpolo ndu polo ndu bino afima nuyibene chibau nwa sana kufanyi nwa baba chibaba chibuchintu achi basansa mashau bakaula bajika balambanzo lwao badia babachifa bolobu bujika bari bajanzo lwao mbangani bana kadi sa baba twangaji bonso si nzolwa ditwangaja ku bo kubalengeje kububi baridi kabana bajanzo lwaju bariki chibindi Chitangila bali jizo, hain cha bana. Cha bana. Eyo. Bana ki bali bajanzo. Bali bajanzo lwa buwa, batanjibu kwa bana. Bakulumpa bali mwa buwa na kakana kanashi mo. To, kati, bobo kia mbape chubidi, haisi mitu bia buyanga, bia bana. Bali bia kubwela kama mtu ambush. Na asha luku kaluini luka ni, katuwe ni biseki, so diyo kubwela kama buwa, diyo kubwela kama buwa, diyo Nungu, chintu wachi, bana bali bafuta. Nungu, fikala mwana. Chile chile cha kumpala, mbimpa bana babu, ni udi mwenza bubyebu, bwa chibinji, bari basangama kutaka kumusumbira bo mbuzi mbuzi karibu anzolo nzolo biri bendeka mushindo mumwa iyo ha nuko bako abari ofuta mbuzi bako abukuba lo bari ofuta nzolo mhm mbuzi ntwali buko itutetu pambele mukazadi kubena muya udu tulambuzi mune nane na wa mafuta bwani kupimika bidi bwalo buto mpumbwa ni dishin na nshampumbwa na nshedishina mbuzi mune nane na wa manyi eyo bwani kupochika bidi chinto achito mhm buko abisamba bale boko abo bebo fucha nzolo kadi kwetu tetu mumbaza kwetu meme mwena mwadi wambo wa chintompa mwena mwamba udu futo wa numbuzi eyo bwani kuhimika bidi to Bwalu mbuju di mushinga mukola. Bali batula franc bakusumbisha, bali bakwesha franc ay, bende bakolo banyingalala. Eyo. Bali kwenjika bidi bwalu abu kabidito. Kibwa chintu tudi muisha bana betu, bati tulele mune muchisuku. Bwa kubambile ni nwa nwa jantara nwa jimuka. Kuneki nkwetu to. Tatumuye mujike ba, mamuye mujike ba. Wanga tandumba webo uboje munzu bankula ambula bitaji usane nda nzevu udupe chibindi boba kukwata nasiyo mukwata to nu banku sama eyo batanka wewe muka dusama matama biende biro muri muntu muje bukola bavimba vimba bufuma ku Zambia mbishi makasa uri muri nkoso muje endosidi chimuka nasha bayene ba kwa munga kwa kuhanda to nasha bakulombela Zambia ko ndo handa to anu wewe mutonda bubyabu simubi wo mwenza moshanzu bwabaleji munyangazu bwabaleji Tonda. Hadu tonda. Ufuta bibawa au. Bakulongolo, bakukaula. Kiulo kujimpasata. Niku kujimumpere. Di badi kutenteka bianza. Boyo kufetelu handu. Kadi muwambi mumpere. Anyi bambi banzambi. Bobu mumayishaba. Dibamba ni bionse bili mwakula mwabeo. Mbuloji. Bwalo kabine mbibile to. Batu pafika ni baka kuwabu. Kama mbambani ya Zambi to kutubi ya buyonsu mbuloji. Pindi weo uliwamba wani. Niba longo lula. Kama iba longo lula. Kama ibenza mudikabu kulu kalobobo ni mwakwenza. Kama kuhanda to. Wambi bishipi njiu. Weo di pastere heba. Bwalu ebu. Turuba mwana lelu ebu. Biba wawu. Bibinjai. Mbi hita porcentage. Kubangishano kumo. Bivwa bambi la bantu mwe gileza. Uwe wambi bishi. Tuwa siki di la tatuka jombo. Mujimutu kwa takwata wa Zambi. Tujibitu fabiribishi lana. Eyo. Mumpere ni mishoni. Kabeni mwakufu wadika nkolo. Ni muzabi. Hadi kuhila kalasa akato. Kwenu uye kuhila mkano wa Zambi to. Ujuhila malu. Mujibuka malu. Adi Zambi muleja bantu. Bo kwani kuisha nyama to kwa imagine fadwa uimana kupara kwa bantu isha ujinjima mpita bantu bonsa ati nchilema chilibana betu bako abu benza nchocha ati bako abedo bikeni tujibena nyuma mema somo bikeni baji kajila fula usa nchibigidu chani mema les indépendants baji kajila bawo de bino tudi église de réveil to Kabe na bene reveil to. Baji kajila ba independent. Bari kimbo bado ba reveil to. Ambo alu kwa. Muntu jo ambuile bo alu fadi mwambuile ako. Udumo na nansha. Ngika julwa diisha. Kabe na mwabe bana bari koko. Bintu kabini mwakota mukana, bili mwakuisha bana bibindi to. Bari bakula babunya kwisubira bikalo mwijima. Kimbi akana to. Mwena mjimu wa Zambi, leja bantu njila. Muposo rapolo jwa mbini, bikala muntu ujule, nguleba mjiku jene mwuzi mwenda, muta ambato ni mwena jabulu. Yesu jwa mbini, bikala chilumbu mwena jineba, jitu di chilumbu ni kajomu. Chena mwana jikulesha neba to, nyinga mbuna mula ambu, nyaka pila kwa jinzambi. Au Zambi kena mwa. Kena watabato mtu tuwa mbako tuwa kana kani, kena watabato, kena witabato. Mbimpa tuwa nji kujilengi jangana neba, pachisha nyaka la mbuna mula ambu wanyao. Mwani, mbahinga je mtu tabor, mji kujiendi. Mbamu pinga je si kumuji. Kimu benga pindi kutima uta. Bomba juwa mbani, bia buloji. Mpasa kai wa... mu chika jiluchenda ai mbibibibi menena ai babaji kadila urimo akubene chidibaka fikala ka bafele bimo kunte kujiko kwai chitumacho kumumwana wa Nous, on a frère, vous voyez, allez d'abord verser les histoires que la famille a demandé. Qui, c'est la coutume. Voilà. A t une coutume, mais il y a des bêtises. Quand tu as un peu de temps, tu as un peu de kupanga kumanya kibwa chini ose inai sambo jamu ne bantu ba ni batamba kufoba kupanga kumanya hadu benga kumanya nzambi jamu ni kubenga wewe to ni bana beba ni banka na beba wadu biko jo ba lengeja bantu muntu e mwanga ta mwana hapo munyanga chitu chibi be chintu chibi chibi chibi chitamba hatu tangela kumkanda wa nzambi gibe jiji bana ba David banga tangana Lufla kama weneka? Na. Bana balota bakanu isata tuwabu malufu. Malufu. Tatukule wabaka jikubwela. Kula mbula nende bika webitaji. Mwibiji kubwela. Kula mbula nende. Zambi kwamba ni chisamba cha bantu bele mula cha Moab. Izale chisamba cha ini. Kanu yana mwa kusangila na nambuto. Kudia wachintu waji nganyi? Uji nzambi. Nukubalekela. Mijiba kulada. Hili u tetu ni mwa kusungulida bimpo mwa beo. Bambi bwani bantu ba echichi sambe nyechi kachi selangani kimudi nzambi mwamba kali muntu yoso abula katumaji kumana nzambi to mani nzambi vo wakwila ni mubantu kali si mubantu mvo wakwila nashi kweteko baba bitu kuseli mukaji wa chisamba ka kampanda nzambi kivumwa kwila mubantu batatweba ni maka kweba pindiu Chitu tisamishe tetu moi. Mbwani. Biyosu vipufuminani kune baka kwetu. Mbia diabulu. Kati tomu wananu Bible. Kedi la Bible. Kedi la Bible. Kedi mvumwakure nebo mwabe wani. Bible mbwe lemu chikondu kai. Mili wisa katere 24. Kedi bini wambebi. Kedi mili wisa katere 24 udi wambabu. Yeah. Ki munti yosu munu kani wanzambi. Toba kubala. C'était difficile. Ba missionnaire. Yeah. Ba katolo ni ba missionnaire ba vuni mukanda wa bwao. Yeah, yo. Ba bangi kulongesha ba boy babo. Aha. Bwa ba lokukujumuna mukanda muchi mucha kama system njiku 1910. Ba kuanza traduction. Wa mikanda Zambia mwa kuletu. Ba lu halubu nao. Myakuli yabo. Tete mtu myakuli yabo to? Yo. Ifale banje kula myakulu yetu ba imanya ba jingulula ba baba mpinje kukujimuna maleso nao mwokulu wetu tetu yeyo hadi mwana bendo mini in version révisée in version révisée pidi ururu révisée muntanyi nzambi bantu bade ba révisée bre a emyaku miko abutoro kujingula ne kai voyo yitu bafunde to myaku dikumbana nyo yeyo twaya kuri maraba wanga bimwabeno Kunga kuri bintu masangala basala ya enge bene kokota ndenge ya zongo makambo mana wami kato kuri tokule bidibana bumvwa eyo twenji nanku nunku bamanye ni mukanda wa Nzambi udibantu bikala bati kwachila kuntu aku ni mara makwa abadi bubenza kabye ni bifwananga nato eyo bayibaya kake bamashimu balwatesheni munshingo bake bankwasa bake ba majimu mukana za mwamba bintu abi hoti tetu akulebine la bible na padisa majimu ni nikuke bawo nzambi muita ba ulibona pindeni bantu baji bikala basenda ma chiti sankse moyo wabo ah basenda ma basenda ma pindi utakuru babana babijabu modeleo kadi kuno mwambire kwa kumwabe bwani chibinji cha mukajibu sambo kanyoka eyo ndi mfika ah Chimonji ufukato ni nganji kumari cha muluma. Eyo. Mchikondu cha baka kwetu. Muntu. Mwanga tamuka jwa benda. Musele wa biumu. Boba kukwata. Mwene chibawo. Ulima chibawo chibuja nchini. Ha. Bali batulonde ni bana. Mjulonshika mwene chibindito. Mata ambayo kumfurulusa. Ya. Bajiba kukwata. Rumva tatu. Ya. Fula lusambi ni mujirwa nishika mwenichi bindito. Eyo. Badiba kukohole bilamba. Badiba keba lusala luanzolo. Eyo. Luhanyi malo. Balutula. Eyo. Anukuvu wewa mula mwila mbita diako. Baluweja bakuwa salu. Rumo chintu achayi. Ki jinyoka divuba pesha muntu mushibanzu bwabenda chibacho cho mumpesha nchochaje but muntu kene mwa kusoma mu bantu mwenze vi uju nyanga bantu muntu mubi muntu mubi ivo chibacho bapesha muntu mulomo yeah. Nchochaje banje kufuche bintu abi kokumeni mbefikane bakuchinto ajito eyo ufuta bantu bonso bataile Bero kwa ante chintu wachi ba kwenza. Ni kalu wa moyo. Kwa kalu wa moyo ito. Aha. Ni padi ufwa. Badibu mbule china. Bakujika mpala muta angila hanshi. Bangate difuma bakuto mungu. Batua, batua. Mubible. Badibu kwa sababu. Kadi. Wani mukashi. Kwa kakwe na mabuka kufuma maboto. Mavu bantu ba bengeleka. Kwa kwa handi ba mi mabwa kimo na mshaka kwa hete to. Bado kwenye chama mshindwa. Bado ba kwa abu. Badi mwa kukujimi shabujimi. Lelo yakadimu mwa kadiom. Lelo yakadimu mwa dit. Yakadimu mwa mukuna. Yakadimu mwa mutom. Wewe kusama mubi. Ah kusama nyima. Wewe kujima kujima to. Wapo kubesha. Wewe cha cha kwenza kabidi walowe buto. Cha kwenza walowe buto. Walu mbakuwe se duler mwushe. Haa. Barima kwa mweni, udufuta mbushilu kama. Chibati tubako seleche. Kariwe ukuyini. Na asheni kazo ulu mumuna. Haa. Mbushilu kama mnu heta kwa hivi. Kariwe pindi we mwenyemo mwudito. Kariwe kuya kumatu mwako. Babenda. Haa. Kibawa chidiano kwa ukwanyo. Eyo wa. Kibinji chidiano kwa ukwanyo. Uju nyema kwa kunyema nkubatonza jiti babikira kuba manseba ma umwina mando ansembero wa majondo kwa kana kunganda fere ah bari mwa kutumira na chante to aba manseba na mandao ah kwa kunyema nteta to kwa kunyema nzejito kwa kunyema nyeko wantu wakato ah uri mutereje kwa no binyema byonso uri fumina nyokau kwa no mukumanye to uri amzo ba utafa eh nyoko nyoko jimini wa majimbuya wewe kutoko Awe mtu kukamuye. Kimbi mpakunyema to. Achi ki kote wa mulumu. Kote wa muluma. Kadi mukaji uri uwenze nende mwalwebu. Ah. Mukaji. Manyoka uba pesha bakaji. Tatuka jombo. Bantu wakaba na ni baluba. Ni bakaji wa baluba kari bahota. Batiba nchukwe mshu bayenda. Bibi londesha. Munzu bwanyi mume kwa baluba. Kuli baluba bako wabu, kaba tuwe longoloto. Wenza bwalo wabu, udihambe lumano kuya, bako hili mbi longolongo. Kuli baluba bako wabu, bajiba longolola. Mbi mpatumanya shintu wachi. Bako wabu, kabe, hada lumano kwenza bwalo wabu. Uriumeno wano hambe lwanaka, ulomba, biebabila amba, wasana kuyanyi, wahi. Kabiri balongola bwalo buto. Kalifu balongola bwalo buto. Badi balongolola. Ino nkwambila. Kulibu balongolola hako. Badi bebeja mwena mukaji. Uriwita babu watetu kulongona mukaji. Bwano somba nendanyi. Eyo. Mamu. Ujiwita wana bakulongolola anyi. Eyo. Eyo. Hikala imubengu. Kabiri mwenja kubukola tu. Panto manchintu wachi. Kabiri mwenja mwenja kubukola tu. Hadi mutonda muita bani mulongolo benda penda muita bani ndi mufeso wa mulongolo baji baenenda muitu bombula mwabo ji mutunda bakosa mutunda bamwangata bamushana mwakamulera mwawa iyo bamusombesha mu mankene nawo amusimo kubita ji baman turi tumukaula Kaa. Rute lejani. Mankenen. Mankenen etwa. Kimodio di kusumu di mvobishi. Nisi ya menu mu. Papa. Toho. Kadi, simba kwa atami kolo, wako atawa kwa te, baku chinchi, baku somesha munto amu. Mankenena, akusuma, wani, baku kaula. Umukane, baba, anku tuta minyanzo. Dituku. Bari, baku wense bualwebu. Mbaka jinebanyi, Mbaluma, anji bwa mbaluma. Mbaluma kenu mwakubwane nchulumbu wachito. Nchabana bakaji. Bana bakaji. Baditisu mchichilongolola. Malumina, baba yeba china. Jiko wabubana balela. Bakwense bintu biebabia dike ma. Baba yeba china anu baba kashi. Baba kashi kimi baba lumati. Kwa mwere chunu tachito. Bajiba kuendesha wewe chikata kata. Uba chikata kata. Ah, mukunto de mulunga ini. Ba kwende chote katata ni chishu majima. Kwa mwari mwabara majima soba panji. Kwa kwenye mbuji, kajyo mbuja, kwa mfutato. Kwa kwenye, kwenye cha muna angu. Kwa hivila amba, toki chime sumi kini, chikata katata ni chishu majima. Bende bela, nkusu yo, yo, nkusu yo. Kingu mimo waka tende to, kusu yo, benza ya yeba nungu, we muso mumu tangila, kusu yo, beji mwa kwenye kanebeku, batuta minyanzu. Kusu kwa nashi kumuso. Ba benza pindye muso ojeme kusu yo, baka bako ndeshi chikata katati jimajima na ku. Muso kumushimo juma na ewu. Ewu, ewu. Kimu lambu isho habita jiwaka la na muso nga champion, kie yewu. Bakufu ishe bundu bwani, badiba mwune bwalu yobu kaba hiyani kubwalu yobu to. Ayyo. Donc c'était, mushi duru benza bwa, ku dissuader bakwabu bwani kanu hochi chani bana ba mama wabu ni bana baba songa kaji batangile mujibu walam wewe wa mwanani kibisombele bichinisha bana baita baka jalile kameni chena sera mulubato wachibao kimwanda mwinao chitu tonde mulunga ni chakwamba bwani chena sera muluba bwachiba mwani wewe akuye mujibaka. Udi mu prevoir anubwani mu nyayemu nyakende ku masandi anatabelo mba kwabu jiko nbiye nuko bintu abi ndi musoka ona kaboko ka kesa mwabao mukajwa muluba hariwe mena kumusela tatuka jombo balunda benda ba kalab bavuye we unanabo fanta baje mabengwa nguluba nuko nuko no mu omo e auditoire hariwe mena kufilana kanto alibero mwabe file bium Malandao asano kosekanye akoseki. Ye mujijinga mwante chintu cha muntu uvumvita kumparomana kumulambola bita jawo. Yeah. Wapi chibinju kali mwene chibako. Aha. Kumuri goto nangu. Aha. Bidimwa kushwa muluma, bidimwa kushwa bana, bidimwa konda kaje midimuni maluma kwabo. Eku ka kutubwalto urumvane bani araki motura ya karaba ko yukana na yekara esali nango yerokote. Kibia bintu ya naafumia kangache bintu kwa mato frere. Mwine ni chutu nga hatufu kaini mfrangu. Ufinga na mboto, mingusu, minganza, mimbonzo. Miula munta muka arudia wewa. Mata maa huweka mwini muntu mwela lusenga mumpai. Nungulimu na bintu yon sawa mbwachi. Mwani tutubenga bakwetu. Tushinga majinga hambelu. Ada tukebele lufu. Kichilu mbwachi. Tuwazi kisipati yo. Eyo. Baluba kukenga kunyakila. Baji babi, mbaluba nkayaba pajensa pupi abu wawu. Anyi bina chijiji. Anyi mbanganyi bali pakengesha baluba. Tawasikile mwana vita mwanana lukonkulu wakana. Ndinga njikupinga japanyima. Muluba kubangi lai kavua ni buku wa bisamba, kafuwa ni bene chijiji. Uvuwa nuka yende. Chijiji chifuko kubalubu wa kufubu walubu wa kabuku, lukabumfu kwa buku, bifuwa nuko huku. Kadika bina lele uta. Mwene lukuna wa muluba, chishidi ade lukunda, nchidi munda mwa lukunda. Hey, yowa. Kena hambe luto, udi munda mwa nzubu. Muluba, mba mukengesha mujikengesha mujikengesha shanka yenda bwalu bwa kumpala kupanga kwa jinanga munkachi mwetu chilumbu chichike bajikenga munkachi mwetu dikuhang kwa jinanga nkutwala jikenga ja muluba toni le luandaya utulitoa kuleo chileje ndi musufila bwalu bwa kayowa wabayombo muka jwa benda musela bifutu kwa kule kule anu muka jwa mwane no kuteka hanshi kusaya nenda nzebu bantu bafuila bakwanga kufwa bakwadishi kufwa bunyi ninkenena bwalu bwa muka jumwe hela kaba iku ndiba da bubu sto anu palu bantu kufwa kufwa kufwa kufwa bwalu bwa muka jwa kimuli bakula kusomba bwa kukosa chilumbwachi tusombera mtu bubuka hanyima habwalu bwenze kabantu bafwa bantu bubutuka turukuta buluka au ki specialty wa murubu eyo kina wa anticipate to hadi mukala bwenze bwalu abo nyeye nyeya akaba kabene kwa kutu tumbu kikwakana ka kunsanga lubangu tetu kupweka aba kuya kumalandi aba kushakulu bilanje tushara munkachi mwetu tubanga kwenzelana na nkinji mibi limona kadi ombwana ka dito hatu baso mu suvu kwamba nuko kadi omb hatu baso dito avu kwamba nuko fuisha kadi ombu kandi bila keba jitu mwana abu bwa kuyikila bwa kumeni tijue ndo mpendela nchina nto uju mina jitu munda jitu mina kadi ombu mu munda bene lukuna ba kadi ombu bali bajenza balunda ba jitu bene lukuna ba jitu bali bajenza balunda ba kanyi ba kadi ombu bonsu ba kula mwakulu mwehela babang ye muno anaka kwetu kwa kana ka mwana wa ngenyi bintu abi bibwele tonu mbite ndelelu bibwele tonu mbite ndelelu mbinyanga mwana muku wa muluba jita pula jabi samba kadithu dibo fuma kunkambu mwehela kumuju mwehela kadilelu hali mwana buku wa bisamba bionsu ebi bakamba nto muluba kera mwa kuje bukalenga to bebo kabena mwa kuje bukalenga to bwachi bwalwa katwera bananganga na to rimute chinto aje muchikondu cha pakala mulubu vuya kumvuangana ni babalo kusumba bahika eyo rimute lesh bamuheshe bintu wambula bana babu bahana Baini bana babu. Mulubu mweza malumu mabibe. Bubahika. Yeye upeta biakuja ni biakuno. Yeye kusanka buzo lwa bisa. Ah, ohana bana babu. Ulumteleja. Mulubu ni mfranga yende yeya mbi mpambulisha chisamba chiku wawu. Ulumteleja. Bamwela nkashi bamwimbo misambo chakuhesha mwana abo nchimansha nchintu chibi ndimso kuleje bwa rubu mwa ndimso tera bwa rubu misambo ya kwetu yeyo meme kwambile ni ndimpenji bo bufukuni munya kwena mwakuita bato Bwalu mema batu wa mpende. Mundi genzano emisio. Wawa mpasa kai wana. Kwa waki mpasa tosi mwene jabu. Unu wano kwa niyo mtribaliste. Kwa niyo kwa. Ayu takule dingala mimi. Ye. Pastor mjima. Misambu ya kabo uchisensa. Misambu ya chala mwana. Misambu ya bayuda. Haudu mwana. Waki mpastor to. Karikui kana pastor kikwenza chini. Hadi chala mwana ubwela ni mchitanda chanzambi cha mwine uli wakula awa. Ufile mwomu chajikumi. Cha $10,000 na bengai kenu be bari bakura bina kimbo kwa bisamba to baluba anu bana betu toto bafunda bafenda urimo kubikira ku telefone ngo nze emission ukusubikira bwalo buri mu manyeto anu bwani anyanga lumu lweba eyo mudere gento aje kadi yebo ro jukwamba mwikale ndi bisaba bya manga muteka mu chitanda chenda cha ukokana vyo bantu hani ngere misambu ya bayuda ngere ya kadiyo ngere ya chala mwana ngere ya kabongo chisensa munyanga nzubuanza anyangi kudimuanza kudimuanza kadi chizaba chenda chidi musomba na chai mkwasa mko abukumpa mko abuhanyim mpeta bunene inunku kubya kubimino munankurusu munene muteka muchadi sheneti kacho alamte munshingwe mu bawe kutenta kachanza hapa anje kudenga bintu byendabi ukwata nungu uteka abimbi wenza nonko bya baturi bamanyabo batu bamanyabo kali hadi mwambi Samuel wedi misambu yakabongo chisensa wedi akadiyo wedi achala mwana wakilitiru wakalu bwino kwetu nola wa kimpasa to wa mwene jabulo mko abutu mwiji katoni wa mpaster chef kutumie mumo ni bobu ntumke mabe meme kuye kufete mko abu nonko bambi kile bwani nkala maître de cérémonie tu proposer quoi que répertoire ndingele bwani handi mbikira no famine wenu neno maja maluka tonda bakola itondela toto ya munyenga hankati cha bwana. Non frère, c'est diabolique ça. On n'est plus encore dans ce monde là. Nous avons besoin de mon Dieu. Non, cherchez un cantique qui loue le Seigneur. Ben, mais quand on a voir toi, du besoin, non, Dieu dit, un zaï programme. Bar mariage, mais nous n'avons qu'un même à toi. Mbabé en prémisse, mbabé en school, mbabé en simba, mbabé en thème. Kadim fini, à Nicolas. Moi, en fini, il y a 7%. Il y a Don Simon. Ndimu mwana amarula montam. Aha. Oh même beaucoup de bimba. Muscador ka bimba. Ah, kwikala montam. Ah. Umani chidi chikala liye kwa mudi koba difik. Chance ta. Diable. Voilà. Tungunu ka. Nuku. Muluba ki mwana mwana buto. Ah. Udumona nzambi mutwenza musebu. Urume musebu. To. Ah. Musebu wa bikile mu français ni élévation. Ah, muchiruba musebu. Musebu. Ah. Bantu bonsoawa, kaba baso ni muluba hete musebu to. Uh-huh. Zambi diwe lo kwenza musebu, muchikuni chi bantu kabe bele menji to. Aha. Ambe muluba nga kwedi musebu, nga kusebu rumpindiyo, anga tabukole ngamba mditu nga dako. Avoa papa chi sekedi wa mulumba utante bwani ya sebu kayenka yenda. Zambi, vous m'avez dit, période au moubi. Eh yo. Même mon moussebou la moabéo. Kabia kalabim pavena menato. Kwenza bou, babel kok munga la ratanunko. Ah, moi tamosa, kujula yosho. Kadiwe moutangila, dibe di duba seboula, fachi, utilitele mioi, fumo, yebeitanu nyoyai. Babangi, badibika lo kumputu. Aha. Upende ba kumpala anubana beto. Babaluba. Mufira mkwa wambani, wewe, wambani tetu pingani, nituka tude shawarma bish. Uhenda. Ha? Uhenda. Anuwa, kadia mpakele tu misuni. Misuni yao. Nzoli tutili ya chilivule nyeji, mika le mibi. Mkwa abu, ngamba malu. Aha. Mufete mikanda ya kusomba kubuku wa matunga, Mujia faja, etienne chisekedi wa mulumba, ani mwende kisha mujita mbufola. Lelu weo kawaluisha mwana wa chisekedi. Tobi mwende baleja toni, ni foto wenda, mwende mwa etienne chisekedi. Kadumule lelu, uju uluisha ngani baluba, nyeya. Epi baliba amba nungu, mwana basa chisekedi si, le père. Kadi. Kuyubusa papa, uju usa mwana wa papa u, bish. Yezu uju amba ni, uju mumona, Mumu na tao. Ah. Udi mumbenga, mubenga tao. Kadi, ninu benga mwana. Mema ni tao turi chintu? Chintu chimu. Mwane u muheta musebu atatuenda. Ah. Uduenza mujimu, mwane kutumbusha bundu. Ah. Kadi, ujumfwa, nansha television tulinayi mukongo. Ah. Badi wapita ubisanji, badi amba paseri babaluba. Bahenda. Bahenda, bajunalisi babaluba. Udusano mujibu wa hendangana, ujele mechini, bantu waba, nchilumbu kai, chinga kwa mdi makele ni, tujini ba, baluba basenda, basenda ma. Basenda ma. Buku wabisa haba, bakaba mbaba ni, tufupa nambile ni bantu waba, kabiru mbaka wakantabuka lenga to. Ah. Tangini chilibube, chilibubenz. Bobu bikare ni malu wabu bobu, mwana abu nashie muiba. Kati, wadu ambanyi, tujini ekeleze mune na, mune na nena. Yeah. Mudito ngemu. Yeah. Ufuna kubana betu bena bakongo. Yeah. Luseka lwa babasingombe. Yeah. Temu sote di ndiakele jato. Yeah. Badini ya bunzambi di bangata. Yeah. Tuwabi mwenye kubu ntatanda. Uh-huh. Marezo sosyo. Baleja umu wanzambi. Wachite ndele wa mwane tuwa bakongo. Kahutula kenda kamosi. Kahutula kanyinda. Kanyinda. Kanyinda kenda. Kanyinda kenda katoka. Balumbulisha. Muka jumwame ni wesu munte ele ni kampan, kansang, kankeng, udende ni baka tuwa benda, udwenze nungu, udwenze nungu. Katanchaka, tumwa baladika mtu wakaba moku manso kochi kumateusu. Chintu achi. Kwenye mufa bakongu bachakula to. Tuuu. Kwa vivi bachakula. Chiku wabuchenze ki kuko ngo central. Nguvene chindonda. Ah. Ndini bidi yanga. Nika mamu mika la kalaka la wa guvene mukulumpa anyi wa kumpa la. Yo. Bindi jimbibendi bantonsu beabi moni. Kadi bwalobu. Bwalobu mbujika. Mbujika bata bata bata bata. Kabe bwakula to. Kadi bwalobu mwana wa muluba. Anji kutele bwalobu wa mwana mwana unji mwana mji mleji ibo. Mukola nshu kadi wini musebu wa bunyi. Chulumbu cha Moise mbiya. Yo. Bantu kwa kula malu. Bantu fwa nikija malu. Bwalobu Moise mbiya nganyi muluba. Kwa nga toto ni bavo kaba abaluba. Abaluba. Bayabuwa ni mbiye u abuwele na mulukano. Abuwele mulukano. Mwana muka jimuku wa abu. Mdi mwina wabuju na yesu walu kunyaonka. Wabaluba kabiti. Mwika la kuluseka lwa mwana wabaka juu wabene kune kufiku kwa kichirumu ni mbiye. Mwana mwibambiye muluba. Kufumuja apaja mwana wabaka jia. Ndi munga ya. Wakula, we mwana kuluju kufendu fende tolu mwana betonu kubilamba. Kaba tuba muku atana shiku di leta. Ah. Uri uhenda ujigija. Uri upo mwini mbiya mwana abu mashenda. Mana nono kalambai. Mai kala bate kihanshi. Kari tujini bampasta babunja bena kuneku. Bafubenze bintu abi. Bangomba. Ani bami sekretia abunja bena kuneku. Benza malu au. Mami matambato ni bana beto abu. Toku shika ni bakaji. Ah. Mbaka anga mikana. Kajibu waluba mwana wa muluba. Anu muluba nkende kujuko bwela mwana hapo. Kujuko bwela mwana hapo. Kiri ufile njile kujibako hapo. Ah. Mbaba mbaba ni. Ye moko azoloba. Ah. Oyome ye. Ye moko mwani ye. Bambi kidi ku televizyon muko hapo. Kidi mchisha alechi. Faku di evangelisika bunji walesa. Malu avumona bonfumu wajito. Wamunyi bantu bonsu kwa kila hanyima. Kati bima nyi. Bakwata kabundi walesa. Anubana wabini baka kabundi walesa. Baluba. Badiba songa kaja. Baloku unke bahanyi. Ngakula. Mubintu widi kabundi walesa. Udubi mwanebishi. Udumutele janyi. Jakule nitu mwakule misi yao. Kwa tafila jade redifijan kabilito. Udumu chintu haji. Nga kambilo fumbi yemeni, nujinoenza na kubwani, nutitakaja, fumuwa ditunga, mutu ni kabunji walesa, ni paseru mbano wakijirao, ni chumusa kuterijina diendeto, bantu waba, mbantu ba mwa. Bariba mbunu franse mba ni, le lenge sal se lave en famille. Bila mba biya bukoya, bariba bisukura mwabu mwehela, ki maraji mwani tangila to? Bimpa tulomba zami ni maru waka afikito. Niyo. Ha kwa tebuka bunjwa lesi. Chino hafeto mbualu wabu, nchinganyi. Mewe ni ngambani, muuzu buwa mfumu waditunga, mufa mchikondo hachi. Kimbenze mjimu wabu, wajiko bole mfubenze tu. Badi wabu nchilumbo hichi. Kichinji ngambani, bakele usu mwinu kutune, chifumba kosesha nkuchi mwadi. Mwadi wa nkuchi nekulemba kena. Mufu wana kutulamba kena ni kutukepele bilumbu. Kikela ibalibu ni nambio. Mulusalo anzambi. Bato meni nibi temesha kapia. Nibi lukubi. Zambi kufile losa. Ambo walibu wakumpana. Walibu ibiji. Ambo weze kumpana kwa malu wakabunji walesa. Mchitendele chiku wabucha mwane etu. Wabaluba. Malu kushuka. Tatuka jombo. Bana betu banai. Kulobu toni kusie ntivi mabuji nkwa atamujimu kwa Alexi mutandangoyi mwana. Kumpela bumalu. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ni nomi nomi mwani. Mm. Eyo. Ok, ça va? Ndai. Mm. Kimba nchila mfranga tu. Mm. Paribu ambele ngezi mishin nkobola. Nkobola. Mkobola. Kujika. Nyako mwana ala mbo wata kanta alberi wete bishi. Ngele mwompaye. Msangu alimuwa kobola nukujikisha. Kuyumba mwana kabiki. Papa. Mema kunyo unuluka. Kukebe nimero ya telefona na mwane tu mwane bilombo. Mm. Mema kumbikila. Mbanga nubwa chimwaji kujikisha to. Ha? Muntu kampanda kuri mukwambila. Kabina chimuntu inatu. Mbaba kumwana nani. Bato nwa banga. Bana. Yeo kaunte ila muntu mkwabu. Yeo kabina kumufunda ye. Dose jiko wakana kabe. Ambani. Mwena kwa mwenze nuku. Mwenze. Ha dujikisha uluida kubiro. Udumfwa mjibana beto. ewa mba mwenda, ewa mba mwenda. Hini ngamini kakuwe ni jina angato. Yibu di nga sombi, kutujo mba mwe emisyon yu asombe ni mulenga, kusien TV, mweni bana betu. Emisyon yu, kini tribunali to. Kini parketo. Emisyon mbwa kunu bele baka jini bana, mumbanza yenu, matete kusomba. Hadibu walubu mwene kama mkache, mwa bana betu. Muka andawaza mdiyame ni, biakuluka muko ni mbwa walubu bi, weo jini nyuma, mufinga ja, kajuata amba kujimuka, kwa nkukuli kubwa walubu buto. Tulombe langa na nzambi. Walubu dibuweza kama mwuzi wa mwene mwuzi mwa nzambi, kimbwa walubu wajisanga batetu kubola to. Walubu dibuwa utufile hetu, tubwa tuli mbaka jini. Mwuzi wietu, ilimu wakwenzeka. Nimbi amafi, nimbi lelela. Anuzambi ni mwenye mjuru mwenye uchi, kujimumanya, tulombe langa na nzambi. Ninge beze pejiyo. Tetu balu ya maluhonsa kwa kwa tachiko undeji, kuchaliza kukuhanyimu. Fere mpana riyere, dans le passé. Balu baka mfani ngenzele uto. Ufuko huko? Tuye kuku pimpu. Bafo benza, mufo baka kwetu ni mwakuya nashi ya ku tuakule, o kutata. Wangataka chikasa. Mwani? Mwakuji nga kajabana. Ah. Achi, chivomu sombelu wabu muntu wabu ni jimane jamar bani bana kaba nyangukito. Wala. Kibuni musamba bani? Kufoba pasteur bakal bafani bubi bwa vubu benza habu kaji bikala koko mumusokoko kadi ngenzelu walelwe nase mudibamba bwani tudi bana betu tukongozangana tulama mishiko kadi ngenzelu adunwenza ajibanu aproche bwani. Bili wenze bimbibi, wafubu kwa kula mabeo wani, uwe kwe lansinga, kui mwansi kwa kula balo, ubali selemu. Baja hula. Aha. Ki problema au henda. Kambe ina baile bana babu musi itasho wani, bumfangana, babu jimuize wani, atansyon, mwabeo, malu kampani, malu kansanga, masa kwenzeka. Kukala kwa kumanyano kwa ni mulubeo. Pastereo. Utu labulehe ndi tamutimote. Bifo bikona. Kari leleweo. Bikari o granju. Leleweo. Bwa mflanga. Nanga nanga. Flanga ni lumu. Kilu lusebe seba lupa. Tuambeku. Tueleku. Kichichikala hankacha tutakula. Pini mudi nari na dia frangai, hadi ba etema frang minai. Mbalumu kia hadi ba mbulishan banga bantu, ba di sambabu kwa, ba di sambabu kwa babi. Bidi ni principe wa le corbeau et le renard. Nyama wa mukenga mchukololo. Mchukololo. Nuko bidu amba mbilelela. Udumu na malua di amba na shukuka la vuko kuna, shumu na shumu chonchia chijiji. Udume malu akata pana bumuswa santa. Wawe. Anubana betu abaluba. Kutapulaba. Wawe. Bantu kushibe yangana. Yeyo. Apre independence. Yeah. Tukwere mchikondu cha president Mobutu. Baluba bafuninabu. Kabeba nangaba vuhu hanyimato. Yeyo. Baba kufune bana wabu kujimu Mobutu mbobu wabu. Laurent Desire kabilo ubuela. Nji ni mwana wa mansebani mkwa wabu. Yeah. Bachibwele la koko. Tetu kika mwela mwoi. Ah, tutuwala. Memu kwa nika tutu. Mwini nibafika. Tujitu sanka buwaruwa. Pinjeo. Nuniteke chanchisekedi. Bupuna yunisa. Samwele ditu. Chutefe de ref. Nuhu nikone pati sekedi. Mwana wa mansebani. Njini kwa mbila buwaru bulele. Mwini kaa. Non. Mais celui-là. Mais on va le faire retourner chez eux au village. Tout le monde dit, non. Nous, on ne peut pas coopérer avec lui. Quand il dit, mon coulo je m'en fous. Qui m'en est un gâteau? bantu ba hambelu ba matunga akwakana ka bavubalo ni Laurent Désiré Kabila bamudishile dilongo ko mudisha budilongo kwa jik mukaji ndibana kushala ku mputu ton lelo kaba twela nshukita risha mukulu anya oto he ndabamba bani tutu ngaje u ngajile change sekedi kwakana kwa mupomba ndimumai Mbiambibwa kumpala kaiba banje kumihangashato bavuba lonadi bana ende papa chisekedi wa ambile population bani ujuba mwane tu tumwaki jila tumwaki jila tukangula njila aha as to abodi mpinde deuxième tu mu troisième république kadi ndi musa kabidi ku rappeler bani haji Laurent Désiré ulokumwana bani chivumwenza chichivo conseil mobi Wa bangi shikubikila echenji sekeri bwani se mon frère. Tembe topita anaenda ku Lubumbashi. Meme mvukuntako. Okay. Binjila bavoya ku lomwa aéroport. Tetu binjila. Plus de 45 minutes d'entretien. He de papa ti sekeri haruka mubenga no conseil yende. Kwaji. Kwa kunyampi. Lorovu mwakula. Papa mutanginan mood. Chalu kwakule chivubatu esana chikuva ba rapproche ni papa udi mystique. Kabila kwakule to udi mwebeza. Alors vous m'avez suivi grand frère. Il y a justement comme vous avez terminé je monte de l'avion. C'était la réponse. Oui le kwakule me voit. Ouais. Ouais, c'est une chilombo. Moi, il laisse. Justement. tu vois, Mabutu, c'est comme un bandit. Il me remet un bout de papier avec le nom des gens qui ne sont pas ministrables. Mabutu, je vais le faire fuir. Il va se retrancher à Gawela où il y a ses ancêtres. Partir pour de bon. Donc, nous voici toi. Valo Joseph Kabang kwanta bukaleng bana betu basemini numo chinto aji baso minende to mfuleji kumi mwanda mukulu uri mutelesha mema kwenu aku pakuimulonda amai kakuinzembwa kakuimajimi uri manya nimusokambira bwa buku awo mu 2004 mema ndi muntu Udi mwen sale radio television sang malam kumbujumai. Kimbwal wa msokuto. Ngai ngendan keba bakulumpa ba mumbujumai. Mema kudiata kwa patriarche Jonas Mukamba kade antanzembe. Kumbel kwen. Toa ni directeur technique wa sang malam Sylvain Chizungu. Mweno kubukafu. Kabang kuyikile. Diko wangar kuyanka yanyi. Kungambila Mukulumba Jonas. Bivubana betu ba mwenzela bwa kuya kafunda kudibaka dogo kudibena afdel. Memo kujila mwati. Baka mkenge se bikola ntumumanya bwa. Munga bilanka yen mu 2004 juillet 2004 tetu nenda mwenda mwana kamu mubodini. Uri mwana ni malu adika imimpato. Ni muchijiji ni mu malu anzambi. Tuli banyango tufinga na kujinanga kitetu kuya ndio kwese example uvumuko atako ku risk bo kwa kule bo mfumo aditonga avant election pendant election ile leo meme ndi mukulonda bikola hadi wakula malo abana betu bena la muka wakula utomu munsa mputo mukaleji wa banda wa kuweka waya kwa nshimba waya kwa manda mvumu kulonde bikola nana mukulumpa nani ngandu mwela ka bengi babo vuta mkonto bidinje be sur YouTube misanyo su wakula vwanu ntumi yosu vuntu mina kadi baluba badi babungi mene États-Unis Angleterre France Belgique tout ça Oui, nous sommes tous les missions. Nous sommes missions à Oué, moi, nous sommes tous les missions. Nous 3000 et 4000. Quand nous sommes tous les missions, nous sommes tous les missions à Bantou. banana emisiri ba fende Felix ah di badi ba ba sang ba ba sang we wa kula ba kuba lujika munjila ka bere na bi ba lito no no ni muluba kundi di mwana buhana uri be che tukunda kunda aha urumo chinto ali ah ka ka emission ka jom ka ka emission ka jom ba ye ka yo kula bintu bi bani ubang fende Felix mwabio ah di badi ha kadi malumi mpa kabina batwa nkindito aha ano hika la wewe meme uri mwana yewe tukadi bala ala bakaba kibe mishi ayi aha ndi muso kule chile cho chikwa bucha kangi baka kwetu kamisambu ya Zambi Zambi ikisha ali mwenda ulumbu wa chituka medara aha muntu wa kumpala mubaluba bonsu basa ngantete Ning oriental ni occidental wangata gitar bati songo balu hanyima mulumba kukenga kusama mulumba kufu kufu bunyama mufwa chitalo chivo kokomino wa Kinshasa musindi bone kabongo kabombai fuko kumajilo aku bantu kama ngemjini mwami Samuela misamba mulumba chikuji nai kwepi Mbya momo mwa chitalo cha kabamba kabengu serpent de rail voilà uri bajika mafwa buja bwalu Felix waloku kujuki la kulu voilà bwa kujika mukulu mpeo premier capitaine wa equipe wa lopa lele vote ndo ko neba ufumbula ufumwende ni jikombu voilà kufo bu muntu le premier buteur africain utili toni lelo yo toni lelo yo baluba makanda ngaba ngatamba kuta Bae sabantu babu samba bikwabu alubwa musambu musambo yo kabiri mukwetse ko kubana babu bani mfranga nyo yeyi emisha ya kumpala enza enza ino to we uji mwa be uji mwa manya mana ya bunyi wa kule myakuru mishishiranga yeah. Bwa bunyi ngamba bwa kongolo victorine yo sobo ke wana toka jombulo wako we utwenza sketch ya bunyi te theatre twenza ko chintu muchiluba koko tutuma kukasa yonso ye kimbalo to Kati pa jibabikila ba kubabenda. Ba pesha benza mangala ba ante bintabi ba tuma ku akanaka. Ni ntombi mina kadi ba ntwa Zambi udi mutweze bish. Eyo. Zambi kutufalunga meme ntu ngamba ni Zambi wakalala mwetu. Aha. Udi mutchintwa. Zambi wakalala mwetu. Mwetu tetu wakalala Zambi. Kari katuna ba profiter ba bakazi wa Zambi auto. Katuna ba profiter to wata tujwa mlencho. Katuna ba profiter to. Tuba profiter no bwa kukinangana. Kuzera na maluma bi, rumbo chinto aji, nuko, uri mwana shumani na balub, umubi kila, bwani aloko emission, wanto tatuani mwabeo, biya kuvia ben, kwa mwa kutisha na shakanti, tuelo muche tabena commercial, mocheri chini chinto, uha tu kusana, mwadi jemi langi ya mali ba na baka juu somba bano, wabine kunego bari basa majao, au du tulam frank, chakula shumani Ken muheshi. Imusamisha meji. Ujiele meji amuna kajombwana kama mjimu wako nako tushifa kajombwana ka tumwenze nunku benabara bashara mujike. Kichi mulubo nza njoja. Batuba mfunjila sans honte. Voilà. Bangambira bani. Anga tako kumuntu kampanda. Wachi samba kampanda. Tutuba munanga bikole. Ujumvu achi. Bariba ndopo chintu achi. Karikape neba lombo muntu au bani. Tuanga chila kuku ka. Kajombu. To. To. Kame na mantoto. Kibaluba hau. Mwenye ujwele mbila mwabeo. Simbaji ngafu mwaditongo. Tonto, kajwa mboi juwa kula malumimu. Tuanji kumubikili. Tumutega fende kwa kutukunasha, konseye mkilituyo. Tuanji kumwona chijuwe za nchi, nchingayi. Kamina bakula bintu wabito. Bwalu, Felix kena mso mwabakalo ulonde bintu yonsabi. Ujini bantu babu. Kena nitao. Kadumona, uyakambula mchisuku. Kulo kutega hambidi. Mwana bwe kena mwambula to. Kena mwambula to. Bintu wabinku hanku wajinanga. Mwene lukuna wa muluba, muluba nkayenda. Tayina la shwe bende shemi oto mwabeo. Basomba, balibu wakubanku henda angana. Bintu bibi. Babanga mvita. La polisi lukuba kwa tamu wabao. Uyanabu. Ubanku balumusha, mangale bakumbush mai. Afu makuchinchanku, akuchanchanchanku, ba mwambi Samuel, akungandajika, kubaka jomu. Babanku lumbo, yenda banda kika ya, bete nga jikofi, nga pena zukichiri mbata. Umuna bintu kabibi. Wafucha mandu mwa baba bakanina. Wadu wakumpe kuna enanyo. Bako wapine wangati. yewe tantu zaki na mbujumai azaki juboi na ngai nuva binta baju wambila abu dimo akutele ni mene bakuda lusi misambu ili chala mwana mwimbila mulu miano vwa urimu yewe aha mwiyomi kala mwimbilano papa wendo ya urimu yewe tangine mwimwana yushive mpiana muji koka kuna kuhangine bari mwakumu suteniri mba mba angai kimu limuso mbeinu mkumudi tangile ndi chal ee ndayerezma utalu yete bintu bintu bien kajim tetu batu tangile mwa ensemble ndia lusabe kajie vede uji mute lao yeah. Chichi mpanche wa kuwenza musambu kutomwana bo makumbu nchinga nye toh si mwano kubalu ba tetu kwa sudanu ba shefu toh awuzongani ni aya uluka ngani toh yeye mwena mwana hao yeah. Njingela lilimba kalumbanji ni kadiyoyo kadiyoyo akubenza Felix Kumba Bikilai nasha kabo mchise kabo mchise kamwenza njini muka to njini muka bao njini kabo mchise mu 2011 njini muka bao wenji le seul musicien wa baluba utumwenza musambu wa etien tisekedi wa mlobo wa kampanye elektorale bonso wabwelo mai bachina kabila njini musambu wao lelo we mjinga zambi liku wabili tuni mkwenzela kopiwa sede angoheji kabo mchisense maombula mkamera kanyaka nimo kwata kabo mchisense wimba bintu wabi tutata nenda kabo mkaenda kakachi nato kwa amba nguwalu wa mdemiri jizwiti bogisi bompe mwuri mbila Felix Tshisekedi alempele uri mbila Felix Tshisekedi musambu nibanga bantu kari mpiana kimu mbila to Chara mwana henda. Kimu imbato. Unumo chintu aji. Babu imbila ba benda. Wabu fika mpinde u. Ba hengama. Katere mu politiki. Hapini maripo jola principe. No viso na politiki tozate. Balu maenju kai. Kukwata ya kuchibi. Kashama kenjibi chi. Kabwe. Wenu nye yeo karimu chalo. Inu indiru kwa kuimba. Wamuka wawu. Kashama ka. Kabwe rito. Kashama mina uvo ngayi. Kaka. Kashama ubole la. Bwalo kushala mu litu. Toni lelo tuke bene buvuile ko epi kwa nshimbani kwa manda. Mukulu mpa kufomo abeo. Na shaka sambuka mafi. Nile je bwana boito ko epi. Singabi ni kupanga kwa dinanga. Rumdele jani. Muluba mbi pananga wa kumpenga. Kenema kuna mwana buto. Kaeri dike ngedi kwa. Tituma una dike ngedi ko sambene ne. Mama Denise, yemsa papa fe fachi. Ata fachi wani. Kumone bintu wabi? Bintu bibi. Bintu bibi. Nankumu di mvulao loka, nitu nyanga son. Eyo. Kata kushirijane bato tetu wa basa po... Kwaani... Malu adiku, nitu wakula malu. Nitu loka bini kwa akula. Afu mwama ni mshindo wakukeba muka jimuba selako etu. Nitu lakubi akula. Mwambi nitukosa mji mvula. Kasa liwabungi mwambi Samuela. Kasa kile mwanana. Baluba, tunangangana. Kulula bia. Bianza. Mwamu kunyikantu mwamu kulukantu kibulanda ku kushema voilà merci beaucoup la pluie tombe c'est la bénédiction mais nous venons de terminer notre mission sous la pluie c'est un très bon signe nanku buluhu wanzu kuba benesha wezi mwambia nzambi nzambi amujulu anubenesha anuafunya anusebula masanka anutunku ila mdina ja Yesu amen amen.